miasta. A zatem czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rozporządzenie o wysokości i terminie wypłaty 14. emerytury podpisał premier. To pokazuje siłę naszych relacji, mówi prezydent o decyzji sprzedaży Polsce amerykańskich śmigłowców bojowych Apache. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym za zbrodnie wojenne Władimir Putin nie poleciał do RPA na szczyt BRICS. Rozporządzenie o wysokości i terminie wypłaty 14. emerytury podpisał premier Mateusz Morawiecki. W tym roku 14. ma wynieść 2200 zł netto. Uroczystość podpisania odbyła się w Solcu nad Wisłą. Premierowi towarzyszyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szef rządu przypomniał, że 14. będzie świadczeniem stałym. Niedawno razem z panem prezydentem przekazywaliśmy tę dobrą wiadomość o tym, że 14. emerytura będzie już teraz świadczeniem stałym. Będzie corocznie świadczeniem stałym, tak długo przynajmniej, jak gwarancją tego będzie mógł być rząd Prawa i Sprawiedliwości. I cieszę się, że dla seniorów, z którymi tutaj rozmawiałem, jest oczywiste, że jedyną gwarancją możemy być właśnie my, rząd Prawa i Sprawiedliwości. W niedzielę wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie kwoty świadczenia do 2200 zł. Do tej pory było to prawie 1500 zł na rękę dla osób, których emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto. W przypadku wyższych kwot będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę, stopniowo zmniejszająca wysokość świadczenia. To pokazuje szczególną siłę relacji polsko-amerykańskich. Tak decyzję Stanów Zjednoczonych o sprzedaży w Polsce śmigłowców bojowych Apache skomentował prezydent Andrzej Duda. Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 tych maszyn. Prezydent podkreślił, że śmigłowce nie są prezentem od Stanów Zjednoczonych, ponieważ Polska zapłaci za amerykański sprzęt. Niemniej jednak, jego zdaniem, decyzja Departamentu Stanu pokazuje, że sprawdziliśmy się jako wiarygodny sojusznik i partner. Nasi żołnierze walczyli ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi w Iraku, w Afganistanie, także w innych miejscach, gdy była taka potrzeba, zwłaszcza żołnierze wojsk specjalnych, więc jest to, można powiedzieć, śmiało wypróbowane braterstwo broni. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że śmigłowce Apache to super nowoczesna, sprawdzona broń, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Rząd przyjął rozporządzenie o rozdzieleniu upraw od hodowli w szacowaniu strat spowodowanych suszą. Takich przepisów oczekiwali rolnicy, zwłaszcza z północnych i zachodnich rejonów Polski, powiedział minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Robert Telus podkreślił, że to dla nich duże wsparcie. To jest dobry gest w kierunku szczególnie hodowców, a szczególnie hodowców krów mlecznych. Także to będzie duża pomoc, jeżeli chodzi o krowy mleczne. Rozporządzenie zapewnia też inne rodzaje pomocy. Jak poinformował minister, rolnicy, którym firmy nie wypłaciły pieniędzy za kukurydzę, otrzymają do 80% zwrotu za faktury ze Skarbu Państwa. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym za zbrodnie wojenne Władimir Putin boi się opuścić Rosję. Dyktator nie poleciał do Republiki Południowej Afryki na szczyt BRICS i wbrew zapowiedziom nie wybiera się już do Turcji. W Johannesburgu rozpoczyna się szczyt państw BRICS – Brazylii, Rosji, Indii, Chin i gospodarza szczytu Republiki Południowej Afryki. Każdy z krajów reprezentują przywódcy. Jedynie Rosja wysłała szefa reżimowej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Początkowo miał tam polecieć Władimir Putin, ale władze w Johannesburgu zgodnie z zawartym porozumieniem międzynarodowym dotyczącym udziału w Międzynarodowym Trybunale Karnym powinny go aresztować jako ściganego listami gończymi za zbrodnie wojenne. Na prośbę uczestników szczytu ustalono, że Putin nie przyleci. Dyktator miał też lecieć do Turcji na spotkanie z prezydentem Erdoanem. Jak donoszą rosyjskie media niezależne, też nie poleci i to Erdoan przyleci do Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Organizatorzy zbliżającego się airshow w Radomiu przygotowali dla uczestników wyjątkowe atrakcje. W niedzielę, w drugim dniu imprezy, zaplanowano wyścig samochodu i samolotu. Za kierownicą bolidu Formuły 1 zasiądzie Ben Collins, znany jako Stig z programu Top Gear, a samolot Żywko Edge 540 będzie pilotował Łukasz Ciepiel, jeden z najlepszych polskich pilotów. Widzowie będą też mogli się przejechać bolidem Formuły 1 oraz samochodem Ferrari. Przez cały weekend w programach trzecim i pierwszym Polskiego Radia będzie można usłyszeć relacje reporterskie i audycje plenerowe z miejsca imprezy. Polskie Radio będzie też jako jedyne transmitować wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji na ten temat znajdziemy pod adresem airshow.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na zachodzie oraz w północnej połowie kraju pogodnie. Poza tym chmury, przelotne opady i burze po północy, co prawda stopniowo zanikające. Tej nocy od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum do 18 na południu. Jutro słonecznie, choć na północy oraz na krańcach południowych będzie się chmurzyć i może przelotnie padać, a w Karpatach niewykluczone burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 20 stopni na wybrzeżu, 23 na Pomorzu, około 25-6 w centrum, do 28 stopni w południowej połowie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 15, no to lecimy. Dzień sierpnia, wtorek, 234 dzień tego roku. Słońce obudziło się co prawda po 5, a zajdzie jeszcze przed 20. Dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Kto w lecie nie orze, nie sieje, w zimie z frasunku niszczeje. Dziś dzień pracownika ochrony. No to wszystkim ochroniarzom składamy najlepsze życzenia. Taka chyba wydaje mi się troszkę niedoceniana, no może nie wprost finansowo, ale praca, więc dziś szczególnie honorujemy wszystkich ochroniarzy. Marii Magdaleny, Bernarda, Bolesława, Cezarego, Filipa i Joachima dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kiur, też na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 11 minut po godzinie 15. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło intensywną kampanię zachęcającą do udziału w referendum. Rano przed siedzibą będącego znów w polskich rękach banku PKO SA zorganizowano konferencję poświęconą jednemu z pytań referendalnych, które dotyczy właśnie wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw. A pytanie referendalne dotyczące wyprzedaży państwowego majątku jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę prowadzony przez wiele wcześniejszych rządów program powszechnej prywatyzacji, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. To jest pytanie zasadne z uwagi na to, iż dzisiaj wiele partii to potomkowie de facto tych ugrupowań politycznych, które wówczas prowadziły tę grabierczą politykę wyprzedaży majątku państwowego. Zresztą to nie jest tak do końca, że tylko w latach 90. prowadzono taką politykę. Również w czasach rządu Platformy Obywatelskiej zostało wyprzedanych prawie 1000 spółek i firm państwowych za kwotę prawie 60 miliardów złotych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy prowadzi zgoła odmienną politykę. Odnosząc się do prywatyzacji różnych firm i instytucji, także tych finansowych, jakimi są banki takie jak PKO SA, rzecznik rządu Piotr Miller podkreślił, że właśnie polskie banki gwarantują bezpieczeństwo gospodarki. Właśnie dzięki temu, że duże banki w Polsce to banki państwowe, udało się bardzo szybko zrealizować tego typu działania jak tarcze finansowe w okresie COVID-u. Właśnie dzięki szybkiej informatyzacji tych banków, dzięki szybkiemu przepływowi informacji pomiędzy PFR-em a bankami udało się szybko dostarczyć odpowiednie środki finansowe na pomoc polskim przedsiębiorcom w okresie COVID-u. Również ostatnio otwarte instrumenty finansowe, takie jak chociażby kredyt 2%, to właśnie polskie banki używają tych instrumentów najszybciej. Kampania Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej nastawiona jest na bardzo silną polaryzację. Mówi poseł Paweł Zalewski, Polska 2050. PiS atakuje PO, PO atakuje PiS, Kaczyński atakuje Tuska, Tuska atakuje Kaczyńskiego. No to jest znany, stary schemat, którym dwie partie zarzucają sobie najgorsze rzeczy. Czas od tego odejść. Dzisiaj Polska ma inne problemy niż 4, 5, 10 lat temu. Problem wyprzedaży majątku jest tworzony oczywiście przez PiS, aby zbudować dla siebie korzystny kontekst, tyle że PiS ten majątek państwowy zawłaszcza. To jest takie ukierunkowanie wyborców, elektoratu na to, żeby odpowiednio przyjął pewną postawę. Mówi profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Postawę negacji, postawę utożsamiania pana premiera Tuska i całego tego obozu politycznego stolok ład wyprzedażą. Jest to częściowo uzasadnione, ale minęło 30 lat. Żyjemy w innej rzeczywistości. Lewica była i zawsze będzie przeciwko wyprzedawaniu majątku, podnoszeniu wieku emerytalnego, ale jednocześnie uważamy, że w referendum są ważniejsze sprawy niż te, o które dzisiaj pyta PiS. Podkreśla Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Prawo i Sprawiedliwość organizuje referendum po to, żeby wspomagać swoją kampanię wyborczą, bo gdyby traktowało społeczeństwo na poważnie, pytałoby chociażby o to, czy trzeba do Polski sprowadzić pieniądze z Unii Europejskiej albo oddłużyć szpitale. Dlatego my nie chcemy brać udziału w całej tej kampanii referendalnej i uważamy, że to jest hucpa polityczna. Dlaczego chcecie bojkotować to referendum? Obawiamy się, że tak naprawdę ukrytym planem, prawdziwym planem jest to właśnie, aby niestety w tych kluczowych sprawach, o które pytamy w referendum, zrobić zupełnie inaczej niż oczekuje tego polski naród, polscy obywatele. I dlatego wzywacie do bojkotu referendum. To jest referendum pytań, na które odpowiedzi są oczywiste. Mówi doktor habilitowany Olgierd Annusewicz, politolog Uniwersytet Warszawski. Jeżeli zadamy sobie pytanie, czy jesteś za wyprzedażą spółek majątku państwowego, to nie znam osoby, która by była w miarę rozsądna i powiedziała tak, jestem za wyprzedażą. Żaden z nas nie chciałby, żeby sprzedawać czy to bank, czy to jakąś tam spółkę, fabrykę poniżej wartości, którą dany podmiot gospodarczy przedstawia. To jest oczywiste. My wzywamy do tego, aby głosować w wyborach parlamentarnych, wzywamy do tego, aby głosować w kluczowych sprawach referendalnych, które są ogłoszone na 15 października. Przypomnijmy, referendum zaplanowano właśnie w dniu wyborów parlamentarnych do Sejmu, do Senatu 15 października. Odpowiemy na 4 pytania referendalne dotyczące wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy czy nielegalnych migrantów. Rzecz jasna, do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki 16 minut po 15. Michałow i Dawid Podsiadło w audycji popołudniowej. 19 minut po godzinie 15 ze spraw międzynarodowych, ale jakże bliskich nam, naszym sercom, naszym granicom. Łotwa ma coraz większy kłopot z ochroną swojej granicy z Białorusią. Notuje coraz więcej prób przekroczenia jej w sposób niezgodny z prawem, także coraz więcej hybrydowych działań służb białoruskich. Dlatego władze w Rydze podjęły decyzję o wysłaniu na granicę dodatkowych sił. Do niedawna Łotwa miała na pograniczu z Białorusią mniej problemów niż Polska i Litwa. O szczegółach Michał Strzałkowski. Łotwa jest trzecim obok Polski i Litwy krajem członkowskim Unii Europejskiej i NATO, który graniczy z Białorusią. Długo jednak nie doświadczała takich problemów na tej części swojej granicy, jakie stały się od 2021 roku udziałem Polaków i Litwinów. Migranci docierali tam sporadycznie, głównie gdy się po prostu pogubili, bo białoruscy pogranicznicy kierowali ich przede wszystkim ku Polsce i Litwie. Łotwa przez wiele lat starała się bowiem nie zadrażniać swoich relacji z Białorusią. Nie domagała się na przykład nigdy na forum Unii Europejskiej ostrych sankcji na reżim w Mińsku. Białoruś rewanżowała się zaś brakiem agresywnych działań wobec Łotwy. Przyczyna była prosta – stosunkowo bliskie relacje gospodarcze obu krajów. Wszystko to jednak zmieniło się mocno po tym, jak Białoruś wsparła w ubiegłym roku rosyjską inwazję na Ukrainę. Łotwa zdecydowanie opowiedziała się wtedy po stronie Ukrainy i jako jeden z pierwszych na świecie krajów zaczęła dostarczać Ukraińcom broń. Jest też w światowej awangardzie nakładania sankcji na Rosję i Białoruś. Mińsk zaczął się więc mścić i kierować strumień migrantów z Afryki czy Bliskiego Wschodu także ku Łotwie. Tylko tej jednej doby łotewscy pogranicznicy zatrzymali 35 próbujących przekroczyć niezgodnie z prawem granice osób, ale bywały i takie dni, kiedy liczba takich osób sięgała niemal 100. Niepokój władz Łotwy wzbudziło także pojawienie się na Białorusi rosyjskich najemników z dawnej grupy Wagnera. Prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz udał się więc na granicę swojego kraju z Białorusią. Liczba prowokacji ze strony białoruskiej rośnie coraz bardziej. Musimy się przygotować na to, że będzie ich jeszcze więcej. Wagnerowcy nie będą pewnie siedzieć bezczynnie w bazach na Białorusi. Przed nami dużo pracy, aby ochronić naszą granicę, ale podejmiemy ją. Udało nam się już poczynić pewne ważne postępy. Musimy się dobrze przygotować na przyszłość. Rośnie bowiem nie tylko liczba migrantów, ale także aktywność białoruskich służb, co potwierdził komendant Łotewskiej Straży Granicznej Guntis Pujac. Muszę stwierdzić, że przybywa nam wyzwań. Rośnie ryzyko tego, że białoruskie służby mogą w jednym miejscu zgromadzić na przykład kilkuset migrantów i popędzić ich u naszej granicy. Widzieliśmy takie działania wobec Polski i Litwy. Mamy dowody na to, że białoruscy pogranicznicy dowożą migrantów w pobliże granicy, eskortują ich pod samą linię graniczną, a potem nie pozwalają zawrócić, kiedy okazuje się, że my granicy pilnujemy. Dochodzi też do przypadków niszczenia naszej infrastruktury granicznej. Chodzi przede wszystkim o zaporę, jaką Łotysze budują na swojej granicy z Białorusią. Aby przyspieszyć pracę, władze w Rydze zdecydowały o zwiększeniu liczby podwykonawców oraz zaangażowaniu w pracę wojsk inżynieryjnych. Na granicę ściągnięto też dodatkowych żołnierzy i policjantów, którzy prowadzą patrole. Łotwa zacieśnia także współpracę z Polską, Litwą oraz Estonią, która z Białorusią nie graniczy, ale graniczy czy z Rosją. Prezydent Edgar Rinkiewicz odwiedził też kilka dni temu Polskę. W Warszawie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą, który dzielił się z nim polskimi doświadczeniami w ochronie granicy z Białorusią. Jakie środki podejmujemy w kierunku ochrony granicy? Jak wygląda problem tych codziennych ataków na granicę? Ja mówiłem panu prezydentowi, jakie myśmy działania podjęli w Polsce, że skierowaliśmy ostatnio dodatkowe oddziały wojska w kierunku właśnie granicy w celu wsparcia już obecnych tam sił wojskowych i wsparcia oczywiście w efekcie funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy normalnie na tej granicy pełnili służbę. Na Łotwie też te działania są w tej chwili wzmożone. Na początku przyszłego tygodnia w Warszawie dojdzie też do spotkania ministrów spraw wewnętrznych Polski i wszystkich trzech państw bałtyckich i będą oni omawiać dalszą współpracę w ochronie granic z Białorusią i Rosją. I oczywiście do tych wydarzeń, które dzieją się za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko, jeszcze w audycji popołudniowej będziemy powracać. Proszę zostać z nami. 23 minuty po 15. Just Barbari w audycji popołudniowej. No nie wiem, czy taka muzyka rozgrzewająca akurat potrzebna. Proszę dać znać. 2 2 7 3 za chwilę prognoza pogody, wiadomości sportowe, wcześniej skrót serwisu i te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Ekspres do kawy Philips Latte Go za 2799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. MediaMarkt. Dobry czas. Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy. Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem. Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić. A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje? Dobry czas, żeby to zrobić. Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.alior.bank. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl Aflofarm. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Idź do Media Expert, mówili. Będą mega okazje, mówili. No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili. No tak. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Ale punktualnie jak w trójce 29 minut po godzinie 15. Sprawdzamy, co na drogach, to wie Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek 92 i trasa Sochaczew w Błonie. Kto może, niech omija miejscowość Topołowa, 432 km. Po kraksie dwóch samochodów osobowych droga jest całkowicie zablokowana. Problemy z płynną jazdą także na autostradzie A1, trasa między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek. Na 270 km zderzenie dwóch samochodów osobowych i blokada dwóch pasów w kierunku Katowic. A to z kolei oznacza, że ruch możliwy jest tylko pasem awaryjnym. Problemy także na wjeździe do Trójmiasta, S6 między węzłem Rusocin a węzłem Gdańsk Południe na 347 km, kolizja trzech osobówek i zwężenie w kierunku Gdyni. Na koniec Warszawa, S2 i odcinek między węzłem Konotopa a węzłem Opacz na 456 km, zderzenie dwóch osobówek i zwężenie w kierunku Telespola. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Janek trzyma rękę na pulsie i oczywiście więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. 15.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Rozporządzenie o wysokości i terminie wypłaty 14. emerytury podpisał premier Mateusz Morawiecki. Świadczenie ma w tym roku wynieść 2200 zł netto. Podczas spotkania z seniorami w Solcu Kujawskim szef rządu powiedział, że rząd musi zapytać w referendum Polaków o wysokość wieku emerytalnego. W referendum musimy zwrócić się do Polaków z pytaniem, czy jesteś za podniesionym wiekiem emerytalnym, tak jak to Tusk zamierzał zrobić, zrobił wbrew swoim obietnicom i teraz z powrotem chce tak zrobić, bo oni nie mają innej recepty, nie potrafią zarządzać finansami państwa. Pokazali tego dowód w czasach swoich rządów. Referendum odbędzie się w dniu wyborów 15 października. Siły na granicy z Białorusią są wzmocnione po to, by w jak największym stopniu ją strzec, powiedział prezydent Andrzej Duda na wspólnej konferencji z goszczącym w Warszawie prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą. Dodał, że obecność najemników z grupy Wagnera na Białorusi jest faktem i trwają dyskusje, jakie w rzeczywistości mają oni wykonać zadanie. musimy traktować to wieloaspektowo i założyć właściwie wszelkie możliwe scenariusze i dlatego strzeżenie dzisiaj granicy jest jednym z elementów podstawowych, stąd też decyzje, które były podejmowane w ciągu ostatnich tygodni, choćby o relokowaniu dodatkowych sił wojskowych właśnie w kierunku granicy polsko-białoruskiej po to, aby wesprzeć funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prezydent podkreślił także, że w tej chwili Portugalia jest jednym z najważniejszych naszych sojuszników w Europie. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. A to już za niecałe 28 minut. Nas teraz interesuje sport. Emocje sportowe przynosi do studia Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, a dziś szykujemy się na emocje piłkarskie. Raków Częstochowa gra w Sosnowcu z FC Kopenhaga w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. O atutach gości mówi swego czasu trener m.in. Krakowi, dziś piłkarski ekspert Robert Podoliński. Zespół bardzo dynamiczny, lubiący przede wszystkim atakować i to atakujący bardzo dużą liczbą graczy, dobrze czujący się w ataku pozycyjnym, duża wymienność pozycji, środek pola, kreatywny Gonçalves przede wszystkim, to jest ten młody Portugalczyk, który potrafi zdobyć z piłką i teren i zdobyć bramkę i asystować, jeden z najciekawszych graczy absolutnie tej drużyny. Mówił Robert Podoliński, pierwszy gwizdek sędziego w Sosnowcu o 21:00. Zostajemy przy piłce. Fredrik Ulvestad został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin, ma 31 lat, kilka razy zagrał w trykocie reprezentacji Norwegii, a do ekipy portowców przenosi się z tureckiego Sivasporu bezgotówkowo. Jego kontrakt nad Bosforem wygasł, wcześniej kopał m.in. w Burnley i w Charltonie. A zatem dość interesujące CV. Dodajmy jeszcze, że jest pomocnikiem i zobaczymy, jak sobie poradzi w ekstraklasowych realiach. A co czeka nas dziś na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie? Jak co dzień mnóstwo emocji, piękna sportu, którego dostarcza królowa dyscyplina z naszego punktu widzenia. W finale skoków z wyż zobaczymy Norberta Kobierskiego, niemal heroicznie walczącego w kwalifikacjach. Kluczowe wysokości pokonywał w ostatnich próbach. W kwalifikacjach biegu na 100 metrów przez płotki pobiegną Pia Skrzyszowska i Klaudia Siciarz, a na dystansie 800 metrów wystartują Mateusz Borkowski i Filip Ostrowski. Prosimy też nie zapominać o naszych siatkarkach. Wczoraj co prawda przegrały z Serbkami, ale rywalki to przecież aktualne mistrzynie świata. Dziś nasze panie w Mistrzostwach Europy grają z groźnymi Belgijkami. Groźnymi także z tego powodu, że wystąpią przed własną publicznością w Gandawie. Z drugiej strony ciekawe, czy polskich kibiców na miejscu nie będzie więcej niż tych belgijskich. Czy tak będzie, przekonamy się od 20 po 17:30. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Rzut oka na mapy pogodowe. Teraz co tam pan synoptyk przygotował? Ano między innymi to, że jutro słonecznie, choć nie wszędzie, na północy oraz na krańcach południowych będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, a w Karpatach niewykluczone burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Jutro od 20 stopni na wybrzeżu, 23 na Pomorzu, 26 w centrum, do 28 stopni w południowej połowie kraju. Audycja popołudniowa za 26 minut 16. Oto dowód, że można pięknie zagrać i okazję do tego, by zrobić głośniej. Nawet mały najgroźniejsze zwierzę świata i oczywiście lipali. Audycja popołudniowa za 22 minuty 16. Na zakupach pewnie cały czas zaciskamy pasa, co zrozumiałe. No może podczas urlopu, wakacji niekoniecznie, ale GUS podał nowe dane o sprzedaży detalicznej w lipcu. Ta zaliczyła spadek o 4% porównując do zeszłego roku. W studiu ze mną Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam Cię. A miało być tak pięknie. Druga część roku miała być dla nas lżejsza, ale nie lżejsza dla naszych portfeli. No rzeczywiście, spadająca gospodarka miała wybić się z progu, ale już widać, że poczekamy na to dłuższą chwilę. Konsumpcja hamuje co prawda nie aż tak efektownie jak w poprzednich miesiącach, ale mimo to zalicza większy od prognoz, 7 z rzędu spadek. Początek drugiego półrocza po prostu jest słaby. Mamy złe dane o produkcji przemysłowej, mamy złe dane o sprzedaży detalicznej. Nie mamy tego uderzenia konsumpcji, która miała się zaczynać. No ale też prawda jest taka, że ostatnie dane o wynagrodzeniach pokazują, że jeszcze jednak na ten plus mocno nie weszliśmy. Tak mówi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Pokiereszowana gospodarka będzie więc wstawała z kolan nieco dłużej. Na to mogą się składać choćby wielkie domowe zakupy, jakie przecież robiliśmy w czasie covidowego zamknięcia gospodarki. Obkupiliśmy się w różne artykuły, a tego typu artykuły gospodarstwa domowego mają to do siebie, że wystarczają nam na kilka lat i po pewnym czasie nastąpi odbicie. Mówi profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Swoje mogą tu robić też zgromadzone przez firmy zapasy, które teraz trzeba wyprzedać po starych, wyższych cenach. A nawet tak zwana inflacja chciwości, o której jednym głosem mówią szef NBP Adam Glapiński, czy jego odpowiedniczka z Frankfurtu Christine Lagarde. Aha, jest inflacja, wobec tego, skoro wszędzie ceny rosną, to ja też zwiększam swoją cenę jako producent czy handlowiec, nawet jeżeli u mnie ta inflacja mnie tak bezpośrednio nie dotknęła. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich producentów i wszystkich handlowców, tym niemniej takie zjawisko wystąpiło. Na takie zjawisko oczywiście zniechęca nas do zakupów, bo wyższe marże handlowców to dla nas wyższe ceny. Profesor Mączyńska zwraca też uwagę, że zmieniają się nasze nawyki. Coraz częściej wolimy kupić solidne buty, a nie takie na jeden sezon, mniej więc kupujemy. Lipiec pokazał też, że chętnie korzystamy z oferty taniego kredytu mieszkaniowego na 2%, a to oznacza, że pewnie przy mniej strategicznych wydatkach każdą złotówkę obracamy z dwóch stron. Potrzebny jest jakiś czas, żeby Polacy zobaczyli, że znowu mają więcej pieniędzy realnie. No i cały czas mamy oczywiście bardzo wysokie stopy procentowe. Ci, którzy mają kredyty, wiedzą, co to oznacza. Już nie mówię tylko o kredytach hipotecznych, ale w ogóle jakichkolwiek kredytach czy leasingach. Pomimo tych transferów, które się szykują, no też pytanie, czy my zobaczymy takie mocne odbicie konsumpcji. Myślę, że w tym roku jakieś zobaczymy, ale ono będzie ograniczone. W sumie te dane utwierdzają mnie w przekonaniu, że jeżeli zbliżymy się do 1% wzrostu PKB w tym roku, to będzie dobrze. I to zdaniem Marka Zubera zbliżymy się raczej od dołu, w okolicach 0,5% albo 0,7%. Ale dodajmy jeszcze jedną, może oczywistą uwagę. Takie dane to normalny efekt walki z inflacją. Po to się podnosi stopy, żeby wyhamować konsumpcję, więc jeżeli mamy tutaj szukać plusów, no to plus jest taki, że ten efekt w postaci ograniczania czynników inflacjogennych będzie występował. Czyli jeśli my mniej kupujemy, to wymuszamy mniejsze podnoszenie cen albo wręcz obniżanie cen. Spadająca inflacja z kolei będzie impulsem rozkręcającym zakupy. Przypomnijmy, że tradycyjnie po wakacjach, kiedy dzieci wracają do szkoły, robi się zimniej, robimy więcej zakupów niż latem. W kolejnych miesiącach będą też znowu rosnąć realne wynagrodzenia. Przypomniałeś o wyprawce szkolnej. To też trzeba będzie wziąć pod uwagę, planując zakupy. Na pewno i rozkręcając sprzedaż detaliczną we wrześniu. Niełatwe zadanie. Marcin Jagiełowicz, Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo Ci dziękuję. I tak mnie ten przykład solidnych butów nakierował, by zapytać Państwa. No właśnie. Zaglądam pod stół, patrzymy na buty. Solidne buty, porządne, droższe, kupowane sandały. Raz na kilka lat. Czy może te tańsze, nie tak trwałe, a kupowane częściej? Za no jaką i wie pan, opcję teraz się opowiadają? Wraca funkcja po prostu krawca na przykład. 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 i telefonicznie 2 2 7 3. Dzień dobry, Sreszko. Takiej muzyki coraz więcej. No, trzymajcie się. Depesz Mod w audycji popołudniowej. Bardzo się cieszę, że Państwu się podoba. Za 14 minut 16. Teraz propozycja do listy. Cześć, tu Landery. Słuchają Państwo Trójki. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem z. Cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo. Mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Kto wie, być może w zestawieniu podstawowym listy przebojów Trójki, na razie jeszcze w propozycjach. No ale przed nami głosowanie na notowanie numer 73, a kolejne głosowanie, kolejne notowanie poznamy. Wyniki tegoż w piątek po godzinie 19. Polecamy się Państwu serdecznie. Teraz 10 minut pozostało do godziny 16 i wracamy do ważnych spraw międzynarodowych. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym za zbrodnie wojenne Władimir Putin boi się opuścić Rosję. Dyktator nie poleciał do Republiki Południowej Afryki na szczyt BRICS i wbrew zapowiedziom już nie wybiera się do Turcji. Tymczasem na froncie ukraińska armia stopniowo przejmuje kluczowe punkty, by przyspieszyć kontrnatarcie i jednocześnie wysyła drony w głąb Rosji. A więcej o tym Maciej Jastrzębski. W Johannesburgu rozpoczyna się szczyt państw BRICS – Brazylii, Rosji, Indii, Chin i gospodarza szczytu Republiki Południowej Afryki. Każdy z krajów reprezentują przywódcy. Jedynie Rosja wysłała szefa reżimowej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Początkowo miał tam polecieć Władimir Putin, ale władze w Johannesburgu zgodnie z zawartym porozumieniem międzynarodowym dotyczącym udziału w Międzynarodowym Trybunale Karnym powinny go aresztować jako ściganego listami gończymi za zbrodnie wojenne. Na prośbę uczestników szczytu ustalono, że Putin nie przyleci. Dyktator miał też lecieć do Turcji na spotkanie z prezydentem Erdoganem. Jak donoszą rosyjskie media niezależne, też nie poleci i to Erdoğan przyleci do Rosji. W ocenie rosyjskiego komentatora opozycyjnego Leonida Gozmana dyktator nie da się całkowicie odsunąć od polityki, bo to będzie oznaczało jego koniec, ale eliminowanie go ze światowej polityki na pewno destabilizuje reżim. On jest bardzo złą osobą. On jest przestępcą, ale jest też żywym człowiekiem, tak jak Adolf Hitler, Włodzimierz Lenin niczy Józef Stalin. Dla Władimira Putina rezygnacja z obecnej polityki nie jest możliwa, bo to jest odrzucenie samego siebie. Po rezygnacji z obecnego kursu on powinien popełnić samobójstwo. I teraz zajrzyjmy na front. Ukraińskie siły kontynuują operacje ofensywne na odcinku w rejonach Bachmutu i Melitopola. Sztab Generalny Ukrainy podał, że armia osiągnęła sukces w okolicach miejscowości Robotyne, leżącej około 75 km na północny wschód od Melitopola. Jak ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną, przełamanie przez Ukraińców linii obrony agresora w tym miejscu ułatwi kontynuowanie kontrofensywy na terenach z mniejszą liczbą pól minowych. Ukraińcy starają się dotrzeć dużymi oddziałami do Morza Azowskiego, aby przed nadejściem jesieni odciąć agresora od Krymu. Jednocześnie prowadzą ataki na zaplecze rosyjskiej armii, w tym na zlokalizowane na terytorium Rosji obiekty wojskowe. W ostatnich tygodniach bezzałogowce eksplodują w pobliżu rosyjskich lotnisk, destabilizując ich funkcjonowanie, a w kilku przypadkach zostały zniszczone samoloty agresora, napisał o tym ukraiński portal New Voice. Ukraińsko-izraelski ekspert wojskowy Dawid Szarp tłumaczy, że rosyjska armia nie jest w stanie poradzić sobie z wczesnym wykryciem i unieszkodliwieniem dronów. Sam fakt, że bezzałogowce przelatują setki kilometrów nad terytorium Rosji i dolatują do Moskwy, wskazuje na to, że drony pokonały pierwszą linię obrony. Praktyka ostatnich ataków na Moskwę i inne strategiczne cele, które powinny być dobrze chronione, wskazuje na brak szczelności parasola obrony powietrznej i to nawet na dalekich rubieżach. W Solcach Nowogrodzkich został zniszczony bombowiec Tu-22M3 i dwie inne maszyny. Podobny był rezultat ataku dronów na lotnisko Szajkowka w obwodzie Kałuskim. W ocenie brytyjskiego wywiadu część ataków przeprowadzanych jest przez dywersantów operujących na terytorium Rosji. A przypomnijmy, Dania i Holandia ogłosiły w weekend decyzję o przekazaniu Kijowowi myśliwców. Wcześniej zgodę na to wyraziły Stany Zjednoczone. Najświeższa informacja jest taka, że 8 ukraińskich pilotów właśnie rozpoczęło szkolenie na myśliwcach F-16 w Danii. Audycja popołudniowa za 6 minut 16. I've got my hands in my pocket.